دا دلیل دی په حجتیت د احادیث باندې. احادیث او حجت شریعت دی. او نبی کریم علیه السلام او قرآن چې کوم دی دا په حیثیت کې شارح د قرآن پاک. د منکرین احادیثو دا خبره غلطه ده چې هغه وایي د پیغمبر حیثیت هغه د محض دادی او د دادی کار دی مکتوب الیه د خط الرسول مکتوب الیه د خط الرسول هغه وایي د پیغمبر حیثیت څه دی رسول دی او رسول وایي به د دې رسول کیدا کار د پیغمبر حیثیت هغه د دادی دی قرآن مجید خدای کتاب دی پیغمبر تر علیګلو د پاره ذریعہ ده مکتوب الیهم او مرسل الیهم هغه مونږ وایو مونږ په یوه خدای کتاب په یوه چې مونږ یې څنګه وضاحت کوو حق څه ته لیکل شوی وي هغه ته وضاحت حق په تاسو کې نه د پیغمبر خبره د پیغمبر قول د هغه فعل او د هغه تقریر دا حجت نه دی او دا شرح د قرآن پاک نشي کېدای وای مونږ په یوه څه خدای کتاب په یوه حسبنا کتاب الله بس مونږ په فرض خدای کتاب حسبنا کتاب الله بس مونږ په فرض خدای کتاب فرض کافی دی نو دا راځي خبره ته خدای کتاب نه خلاف زکات قران مجید په خپل وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک چې توڅه تبیین او کی وضاحت وکړو د قرآن مجید وضاحت او د قرآن مجید تشریح دا د پیغمبر علیه السلام ذمہ داری ده او وظیفه ده د پیغمبر حیثیت معاذ الله هغه صرف او صرف د ډاکي دي پیغمبر هغه د خدای کتاب هم رارسوي دا یې وضاحت سره تم کوي او د قرآن مجید د وضاحت په بعد کې د پیغمبر علیه السلام د تشریحاتو او د تعبیراتو پر پابند ځان مرله خبره او داران کې نور زوی نن ثابت دي ځان سره دې ملن هغه نور کوي فرض کې برابر دي ان شاء الله سوره القيامه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه او داران کې سوره الحشر آیت نمبر 7 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تاکو درې منو عادت تفسیر درې منو عادت تفسیر تفسیر القران به اقوال صحابه د قران مجید تفسیر د صحابه کرامو د اقوال پرمات د کوم تفسیر کې د حضرات صحابه کرامو چې ارشادات او د افعال پرماتم شي نو هغه تفسیر هغه درست او صحیح او کم تفسیر کې د صحابه کرامو د اقوال او د افعال نه خلاف دي نو هغه تفسیر به غیر مقبول او مردود وي. او دا خبره موقوفه په مقدمه باندې د صحابه کرامو مقام او مرتبه حاصله قران مجید هغه ته کم مقام ورکړل او کم مرتبه او حیثیت ورکړل. سوره الحجرات آیت نمبر 3 فبشتمه پارا سورة حجرات کی اس کا آداب پر کے بیان کیلئے معاشرتی آداب او خصوصاً تا نبی کریم علیہ السلام متعلق آداب نفائد کی یو ادب دارے کہ دا نبی کریم علیہ السلام کو مجلس کی پتیز آواز مانی خبر ہونی شی د نبی کریم علیه السلام په اواز باندې په سوالو نه پېژې په اواز کې بلکې خپل لهجه خپل اواز هغه کته وساتلی نو الله تعالی جل جلاله د صحابه کرامو د دقیق ادب تاریخ کړی دغه صفت بیان کړی چې کوم فرق کې دقیق ادب موجود دی او دا صفت موجود دی دا تاسو خلک دي چې الله تعالی د دې زړونو انتخاب د تقوا لپاره کړی. ان الذين يغضون اصواتهم بشكاء كتان يغضون اصواتهم چې د یکت ساتي او نفل عند رسول الله فتوا د پیغمبر د الله تعالی کی يغضون اصواتهم يحفظون اصواتهم كتساتي فعند رسول الله فقعد في غنبر الله تعالى في ادبا ذا خفض الصوت ذا تكوال وكتوال الاواز تري دا د څه د وجه نه د ادب په بنیاد باندې دا نه چې د تیز اواز راځي نه په باندې کتي نه کې تک ادب مدد او احترام د احترام په کلی په استاد نه کې کبیر نه کې په فشار نه کې کوم شر نه کې ها بالکل والیوم خپل بالکل فل باقي ها په کې ادب او احترام په کلی او چې کوم سره په آداب باندې کویږي د مشر کچر خیال ساتي د جمعه خیال ساتي د حجري خیال ساتي د استاد خیال ساتي نو د دې وجنه د آداب لحاظ ساتل پکار دي. نو چې کوم خلق بعد نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته مجلس کیا ساتو الله یې صفت بیانوي ان الذين يغضون اصواتهم بذكاء خلقت دي فكرتي اواز نقبل عند رسول الله فقواد پیغمبر صلى الله عليه ادبا اولئك الذين دعا كسان دي امتحن الله قلوبهم کہ امتحان کرے اللہ کرا دوزنوں دوی حل امتحان حل اختبار او دې ځکه چې امتحان دا د کومانه د اختیار باندې اختار الله قلوبهم للتقوى امتحان کړی الله تعالی د زړونو د دې لپاره د تقوا اولئک الذین تاخلق فی امتحان الله قلوبهم چې امتحان کړی الله تعالی د زړونو د دې لتقوا د لپاره د تقوا تو خدای دې علم مطابق د دې زړه د تقوا اخلي او دا دې دوی فضیلت ته ها الله دې چې له دې صاحب کرامو د زړه مطابق کړی چې ما ته دې زړه انتخاب د تقوا لپاره کړی د صاحب کرام زړه دا مستحق دي او دا قهر دي د فرض تقوا حکم حضرات چې دا وایي چې صاحب کرام دې ایمان راوړل او دې اسلام قبول کړو تقیتن دا حکومت لپاره دا ریاست لپاره دا غي خبره لغو او فضیل او باطل دې وجراغې په اذان د دې ساتي چې د نبی کریم علیه السلام د وفات خبر صرف 15 تنه مسلمانان پاتې نو ټول هغه خپل اصل حالت ته لاړل کفر ته لاړل او مرتد ما ضل له دا نه بیا د دې نفس خلاف ده ذکر الله تعالی د هغه د ضرور مبارک وي چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا غیدا ایمان دی او دغیت اعمال تو دتا تقوا په بنیاد باندې د تقیف په بنیاد باندې دا څه په بنیاد باندې دا تقوا په بنیاد باندې دا څه په بنیاد باندې د تقیف په بنیاد باندې لهم مغفرة تدوی دفارا فخندا و اجر عظیم او اجر لویده دیو چې عبد الله دې عمر رضی الله عنه فرمایي تو څو اتباع کول غواړي د پیغمبر د صحابه اتباع کوي ولی ځکه دوی کوم ابر قلوبن تو څو نو په اتباع سره انتهایی مستقیان او فرضا ځکه خدای شهادت ورکړي چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوى واعمقهم علما او دایره په اتباع سره انتهایی بریږي انتهایی بریږي مقدس مکی دا خلای دی مسعود رضی الله عنه په ځان کې شخصیت بیا کولی دی ښا دینم په اعتبار باندې او مقدس مکی د خلفای راشدین په ځان کې علما بیا کولی دی او مقدس مکی دا خلای دی عمر او د معاذ بن جبل رضی الله عنهما او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په ځان کې علما بیا کولی دی نو دا چې کسمه راتخین په تقوا او دا چې کسمه راتخین په علم هغه معتبر دي په باب تفسیر د قران پاک کله دای کوم معتبر نه بل څه کوم معتبر او دې مفهوم ورایا دنا او غنو صورتونو کې غنو ځایونه کې بیان شوی اجمال نظام ترنور کې سورة الانعام وما فارا آیت نمبر 90 سورة النساء آیت نمبر 115 سورة الفتح آیت نمبر 18 سورة البینا آیت نمبر 7 او آیت نمبر 8 او سورة بقرة آیت نمبر 13 باقی احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام متعلق حدیث پر بھی دیدے صفحہ 225 جلد 2 دورو متاثر کتابونو ذکر کړل دي اشکا صفحه 554 جلد 2 د صحابه کرامو په مناقبو کې بلادر په دې کې حضرات ذکر کړل دي نبی رسول الله صلوات والسلام د ارشاد فرمایو الله الله فی اصحابی فنفس الله نفس كده لأغا بنا برتحجير ده لكثرن في فكافية وغيرك من قوطات ويكنا الأسد الأسد فمعنى تو اتقوا الأسد اتقوا الأسد الله الله اتقوا الله اتقوا الله أو تقرا بالتأكيد بطورانه دخلائن اولئے لئے فی اتحابی زمان صحابی کرام و فحوالہ دخلائن اولئے لئے سنگا لا تتخذوهم غرضا صحابی کرام حدف و نشانہ مگر گوئی دے اعتراضات و فحوالہ حسنه تو دوش بنده ایک تاوسو غرق نکوئی ده ابو بکر مطالق تو عمر مطالق تو عثمان مطالق سعالی مطالق رضی اللہ عنہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ مطالق تو زبیر رضی اللہ عنہ مطالق او سکر زمان سر کے پڑی سی او وفات شا خطا سو کیا اعتراضات کرو لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبي احبهم امام سیبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرے گا شاید نمشکار فمن احبهم فبحبي احبهم فمن احبهم فبسبب حبه ایار احبهم فبسبب حبه ایایا احبه چاچه ده صحابه کرام و سره محبتو کو ودائی ده صدو بجنو کونکی ده ما سره محبت ته نما سره ده محبت تو بجنو ده صحابه کرام و سره محبت ته فتی سبب خود بیهی ایایا احبه د صحابه کرامو سره زميني او د صحابه کرامو سره د عقیدت او د صحابه کرامو سره د حسن اعتقاد وجه صدا زما سره عقیدت قومي څوم کې زما محبت ده نو د دې وجه نه ته زما د صحابه کرامو محبت ده څنګه مراله خبره او ورته و من ابغضهم فببغضي ابغضهم فايكم ده دې زمانه فمن ابغضهم فبسبب بغضه اياي ابغضهم چاته دای سره بغض کو ساته داولی دغه ته زما سره بغض دغه زما سره بغض ده زما سره ته بغض د وجنا دې زما ته صحابه کرام سره بغض کوي او پر هغه ما سره ته بغض اظهار کولی شي د سفر کو د کافر وایي بدا خپل بڑا صحابه کرام باندې وبس فبي سبب بغضه اي يا ابغضهم زما سره ته بغض اظهار کوي پر هغه ما خپل بغض وایي کافر وایي بدا د کبړه څخه باندې اثر وایي صحابه کرام باندې محبت صحابه کرامو دا خوب د پیغمبر ته په حقیقت او بغض صحابه کرامو دا په حقیقت کې بغض دې پیغمبر دا د نبی کریم علیه السلام پر حضرات تربیت یافته شاګردان د دې پر حضرات د نبی کریم علیه السلام نه د قران مجید کوم عملی تفسیر دی لري دا د یو په هغه باب کې معتبر دی او دا په کتاب المناقب کې بلا ډیر احادیث هغه تاسو مطالعه کړئ شي محدثین و حضرات و باقید کتاب المناقب کتاب کو کرتا ہے دخول مجموع و دخول کتابون فا آخر کی دخائمہ و اقوال کری دتاب الکرام کو بات امام ابو ذرارہ رحمۃ اللہ نے محدث کے شعر امام ابن العربی خاطر ابو بکر ابن العربی کے لئے وجہ سیاسیہ جو ابن عربی صوفی او یو دے قاضی ابو بکر ابن العربی محدث تھے مالکی مذہب والے بڑا جدا جدا شخصیت امام ابن عربی آپ تو پھر کرام ہوتے تھے شعر بعض عبارات سختی بعد صدی خلق هغه کې کوي کنا نبی هغه د کفر په ځای ورته وایي کافر ورته وایي کتابونه رسالې په باغ لري کی ابن عربی هغه د حلول کاین دی رسالې کاین دی رسالې کاین دی کافر دی حالان کړي عالم دې شوی او دغه عبارات صحیح صحیح مفاهیم دي صحیح صحیح محاور دي باقي باندې الحمدلله پکاره او قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی مذہب والے انسان دے اولی محقق اولی محدث دے دا کتاب العواصم من القواسم مختصر کتاب دے دیر قیمتی کتاب صحابہ کرام باقی عموماً چکم اشکالات کی بھی اعتراضات کی تو فدق کباب کی تاغیر پر جواب کے دائیو بہتری او قیمتی کتاب دے العواصم من القواسم لأبي بكر ابن العربي. نقل الإمام أبو زرعة رحمه الله فهو لما من أكل كريم أغوائي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. جو صلى الله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابه الكرام في بيوتاً كون سنقيس كي سنقيس كي رئيسي شام راه قردوله با داغت اعتدي كي داغو مستاخي كي داغت نفسك راه قردوله نقويش اكدا بيدين انسان دي دا زندگ كي وواسطة سي وجه ذكر کرده ولي داغت انسان دا زندگ ولي ده بداري ډېر قیمت وجه ذکر کړی وای دی ان الرسول عندنا حق والقران حق زکات زمون په نسبت باندې د الله پیغمبر کوم حق دی او د الله کتاب کوم حق دی دا ټول حق دی په دې کې شک به اره نشته او د الله تعالی کتاب او د پیغمبر علیه السلام او سلام احادیث څنګه سره رسیدلي دي واسطه څوک دی صحابه نو کوم کس چې د خدای د پیغمبر او صحابه اعتراض کوي دی په اصل کې قران مجوبه کول غواړي ځکه چې سند د فراق کوم په خبرې اعتماد پاتې نه شي دا نوال خبر مدی فهمیت کی واجبہ مجروح کول غواړي او چې کله صحابه کرام هغه مجروح وګرځي نو د قران ته هیڅ پاتې شو نو د پیغمبر ته هیڅ نو د پیغمبر او سنت او د حدیث ته هیڅ پاتې شو او چې کوم خلک هغه د قران پاک استفسار کوي او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث استفسار کوي دا د موږ قانون موږ په ځان په دې باندې دی چې متوجه وجه نه ذکر کړی اس پورے عبارت نوٹ کی وہی لکھن الرسول عندنا حق والقران حق وانما اتى الينا هذا القران وانما اتى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرانا كتاب القران پاک ہے او قد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنن بھی رب ہم سے صحابہ کرام اور رسول او د دکه صحابه کو اراده څه ده وانما يريدون ان يجرحوا قلوبنا څنګه صحابه که حضرات کو زمونږ دا گواهان د قران او د سنت په مول غواړي مجروحه کول غواړي او مطلب څه ده لیکو تیر الكتاب او السنه چې افتاد کتاب الله دی او افتاد د نبی کریم علیه السلام او سنت او موږ دې سودا بازار ته تیار نه یو کدا څه وو نو زموږ د پاره قانون سره ول جرح بهم اولا وهم زنادقا په دې باندې جرح اولا یو تا ته یاد دي چې په رفق په صحابي جرح کې څه بده جرح دي اصول دې ته وکړي چې څوک د پیغمبر په صحابي جرح کې څه بده کوي په اخر باندې بده کوي دا اصول کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي کارا د دیشي پدې اعتبار باندې چې صحابه کرام هغه زمونږ د قران پاک شهود دي او هغه د نبی کریم علیه السلام د احادیث پاکو شهود دي سره دې کول اعتبار د قران مجید د آیت وضاحت کولې شي توجیه کولې شي پای کې د صحابه کرامو تشریح او تعبیر له اعتبار د احادیث مبارکو تشریح کولې شي او وضاحت کولې شي پای کې د صحابه کرامو توجیهات را او د هغه تعبیرات را اعتبار دا غي تشریح او دا غي تعبیر په نظر انداز کولې شي داکو کریم انواع دا تفسیر تفسیر القرآن دا اقوال صحابہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی عبارت سے اوپر دے اگر ظاہر لگا کہ ابن کثیر نے نوٹ کیا صحابہ کرام مثال اور ابن کثیر نسخے مختلف دی نو آیت ظاہر کر نوٹ کی جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 مکاری مطلب والے تیری والے پاکستانی چاچی بندے والے بندے والے صفو پہ اعتبار پر فرق کرتی تو سورہ التوبہ آیت نمبر 100 تو صحابہ کرام مقام سے مرتبہ سرا لڑی رو جاندار الفاظ کی مسئلہ بیان کر گئے دا عمومی او مجموعی اعتبارات تو صحابه کرامو متعلق موقف او بار صحابه کرام دا دلی کدائی شخصی اعتبارات و مناسب اغا بیان او خصوصا دا تفسیر متعلق تکافل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغطا نبی کریم علیہ السلام دعا کردہ تو قرآن مجید کا فهم مطالب کہ اللہم فقیح ہو فی الدین یا اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس فدین کی برک ہوئے ورد فقیح ہو فی الدین فدین فقاہت کو درمتی وعلم ہو تاویر او یا اللہ تو قرآن مجید تفسیر بتورد وعلمه التعبير التعبير نمرات تفسير له فمعنى عام معنى تدي وجنا يو يو ايت مطالب فلا فلا توجيهات هذا عبد الله بن عباس رضي المونا ومختلف التفاسير كمنقول آپ يا جان خبرك کہ کم طرق داتری چاہ قابل اعتماد کی اور کم طرق داتری چاہ قابل اعتماد نہیں ملتی فداغیل پارا سا الاتقان کی علوم القرآن سا اللہ مصنفی رحمت اللہ علیہ مصالح و قرآن سکا پاکولو اتاری ربان ربان صدر سدا قلعہ کے اپاس افتانے پلانے پلانے پلانے آپ قول بیانے پر باب تفسیر کی مدا خجت دے او چې دا کار یې کاټه ثاني څنګه بیانې تو بیا نه نازان یو تصدیقي بحث ده دا غیر پر دا کتاب کې یې دی ویره او موجود دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مقدمات تفسیر ابن کثیر کرانا نقل کری دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو په حواله باندې عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم خوری او وای والله الذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم في من نزلت واين نزلت زمانه ده الله جل جلاله بذات باندې قسمي ها مطلعت ده غنه ما سوا بل اله او معبود نه کړي د قران مجید یو آیت دا نشته چې دا هغه مطابق ما ته دا معلومات دي چې دا د چا په حواله باندې نازل شوی دی په کوم ځای کې نازل شوی دی چې یو آیت موقع راته معلومه ده چې یو آیت چې نزول لا ته معلوم دی او چې یو آیت مکان ته نزول لا ته معلوم دی بلکې د ذات باندې قسم خوړلې ښه دغه تعالی تعالی چیرې مور کړه د قران مجید مطابق کې د کینم یو آیت ثاني نزول یو آیت مکان نزول کوم ځای کې راځي خاطر حالات مې ته وله کړ بیا چې الله تعالی د کتاب د علم د اصول په باب کې د آخر سورې مزید تاریخ سورې ورته هغه بیان کړو چې تفاو کې نه ته دی باندې نه ونکو یو پیرا دوه تفسیر کوله بس کیا کنه بس یو پیرا مې وکړه مانو کې دی بیا دوباره دا هغه استاد نه یا دا بل شیخ نه او دا بل شیخ نه څنګه بیا کابل سره نه کې بس دی برابر او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه حرف هغه سوره دی حالان کې د علم د قران مجید مبارک حالت دا و اور پسې وای ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله تعالى مني ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه المطايا لا اتيته كما تدخل الزان فنسبت فاني فالله جل جلاله كتاب هت علم لك لا غير تفتو لك کفلانه د خدای په کتاب باندې زمانه زیات کړی او قربا او علما د استفاده لپاره هغه تر را روان دي ورته یو تر راځي لا اتيته قسم دی هغه ابزم او استفاده به کوم فدا تخفل موجود علم په قناعت او صبر نه کوم او هغه ته به ورزم او استفاده به نه کوم څنګه مراله خبر مدات کې څو شخصیات په باب د تفسیر کې د نظر د اصول قدیم نه په باب د تفسیر کې د دې اقوال هغه معتبر نه او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قوم د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په حواله باندې یو بل حدیث یو بل خبره نقل کړې ده هغه موږ د پاره یو زبردست عبرت ده وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کان رجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن من کې یو تن با ته قران مجید دت آیتونه اپ ذکر نه مخکې باندې ته مخکې باندې تر څو پوری چې دا غي په مانو باندې په مفاهیمو به ځانګړو کوی کړي او عمل کې به مړو ځان تمره خبر د صحابه کرام هغه په قرآن مجید الفاظ هم ثقول دا غي معنا به هم ثقولا او قرآن په غي باندې عمل به هم لذات اعتراضو چې غي باقاعده د قرآن مجید د علم او د قرآن مجید د قانون او د غي د معنی او بیا فرایراس په غي باندې د عمل تنظیم کړی دا شخصیا دا دنیری چې باب ته تفسیر کې دای نظر انداز کړي بلکې د دې اقوال او قرآن څخه تفسیر کولی شي ورپسې څلورم قسم تفسیر القرآن بأقوال التابعين أو سبع تابعين وسر أم مراد في القرآن المجيد تفسير التابعين وحضرات أقوال الفرمان زکاة تابعین او د تبع تابعین په شمول د صحابه کرامو باندې ساتاسی زمانه ده چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام دې ته خیر ویل دي د ام المؤمنین عائشه ذکر ګرنه نه روایت ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو خیر الناس القرن الذي انا فيه فخلق کی بہترین طور عقد عزت کی موجود ہیں ثم الثاني ثم الثالث ثم الثاني ثم القرن الثالث ثم الثالث ثم القرن الثالث يا درين قرن او يا درين قرن شده صحابه کرام زمانی تا ده تابعین زمانی تا او ده تبعی تا تابعین زمانی تا نبی کریم علیه الصلاة والسلام خیر الناس ویلی او د طبراني روایت کړي نبی رسول الله صلوات الله علیه ارشاد فرمایو خیر الناس قرنی ثم الثاني ثم الثالث بهترین خلق کړي ور دور کړي دا سما دا دور او ثم الثاني یا بین قرن ثم الثالث یا بین قرن ثم يجيك قوم لا خير فيهم كما ذات خلق رأي جفائك بس خير نيك ذرا اطوار کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیر وی دی تو پتہ کہ زمانہ کے خیر غالب ہو سیانت او امانت غب کے غالب ہو او فهم تو قرآن و سنت غب کے غالب ہو تو پتہ اعتبار بانی تذکر حضرات اقوال معتبر دی په باب تفسیر کې فل قسم د تفسیر انزم قسم تفسیر القران حق القواعد الآلیه د قواعد آلیه مطابق د قران مجید تفسیر کول د دیوان العرب مطابق تفسیر کول ذکر قرآن مجید اللہ جل جلالہ نازل کر دے فارمائی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا او بل ذکری برسان عربی مبین سبوکی نمرات فصیح دا اے برسان عربی فصیح چکم فصیح عربی دا فائکی اللہ ترار آلی کرے دا عربی ته چې به د ګرامر مطابق داغي د قواعد مطابق داغي د نحو د اصول مطابق صرف د اصول مطابق او دا رکی د علم بیان د علم معنی او د علم بدیع داغي د اصول مطابق تفسیر د قران پاک او چې عربیت ته قواعد خلاف تفسیری هغه حجت نی او هغه درست نی فضیل پنځو اقسامو کې دنه دنه تفسیر دی دا تفسیر هغه معتبر دی او که جدی پینزو اقسامنا خارج بھی تو آغا تفسیر آبت تفسیر بر رائے پر زمرہ کی رازی آغی لبا اعتبار نہیں ورپسی پر مبعث سابقات کو مفسرین و حضرات صدقہ صادقہ تفصیل مطابق مفسرین و حضراتو بعد طبقات دوری امام و لولاد اہل عبیر رحمت اللہ علیہم ذکر کری لومنہ طبقہ شغیر التزام کا یہ تفصیل بالمعصول معذور نمراد منقول لے اغیر نقلی طریقے سر تفسیر کئی تا آیت وضاحت کئی داغیر اکبارا نقول را نکل کئی تا حدیث مرفوع پر شکل دی تا حدیث موقوفہ پر شکل دی تا خبر اسراحیلی پر شکل دی دائقہ تفسیر تفسیر بالمعقول ویلیش لیکن تفسیر دو ابن ابی حاتم مستقل تفسیر دو فلا دیر منقولات فکر تنکر لو یہ ذخیرہ پائی کے موجود ہے یا در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا احادیث روح یا ذخیرہ پائے کی موجود ہے دارک نورم تفاصیل سے لکت ابن جریر زبری امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دفعی خلاصہ نکل جائے تفسیر القرآن العظیم دا احادیث بلا روح یا ذخیرہ دفعی پای کې بیا د سند په اعتبار سره خیال ساتل پکار کم روایت د سند په اعتبار سره قبیلی کم ضعیف دي نو هغه بیا خیال ساتل پکار یا په دې زمان کې یو بل خبره چې خبر اسرائیلي په باب تفسیر کې معتبر دی که معتبر نه دی داغی په باب کې تفصیل لارې چې خبر اسرائیلي نه اړه د اسلام معتبر دي او نه اړه د اسلام غیر معتبر دي بلکې په دې باب کې تفصیل لري ذکر کا علی الاطلاق غیر معتبر ہے دا خبر کے اقرار نہ خالی نہ او ذکر جان کی سارے اقرار معتبر ہے لیکن اقرار ہر بات پر ایک تفصیل ہے معتبر کا نظریہ دار ہے نہ علی الاطلاق معتبر ہے اور نہ علی الاطلاق غیر معتبر ہے بلکی پدی کی تفصیل لے او آغا تفصیل دا کچرتا خبر اسرائیلی اغه د قران مجید او د زئی احادیثو نه خلاف نو بلکې تایید کو صفاقه ګلتی یا معتبر ده او که چرته د قران او د سنت صحیح نه خلاف صفاقه ګلتی غیر معتبر ده او کنا د قران مجید د طرف نه تایید کید او نه تردید کید دا په هغه وخت کې به تم د تاسو ته کوي دا به تاسو ته ښایي په نوم وته تاسو ته په دې سره د هغه احادیث هم په خپل خپل ځای باندې ولګیږي یا وادی کی پاک دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے خذو عنی ولا حرج زمانہ استفادہ کوي هیڅ مزایقه نشته ذکر زمان خور پر او تصویر کا پر فرق او جفت خذو عنی ولا حرج وخذو عن اهل الكتاب ولا حرج دا اهل کتاب هم استفادہ کوي هیڅ مزایقه نشته دا حدیث پاک دا مشروط دی خضوع عن اهل الكتاب ولا حرج ومانا څه اے مادام یحدثونکم من الكتاب چې کله د کتاب نه تاسو وضاحت کوي د کتاب نه تاسو خبره کوي او دا خبره د قران مجید او د سنت صحیح نه خلاف نه ده بیا دا غینه استفاده نه روانه ده بیا ته نه کولی شي خبر ته نه کولی شي او بل هذه جفات لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوا مدى اهل الكتاب تصديق كوي او مي تكذيب كوي نظرين مرافقه يو كلا سخاء شكلات اهل الكتاب خبر ذاتي قرآن مجيد او صحيح حديث نتصديق كوي او ني تكذيب كوي فأكد وقت ذاتي دغه وجنه امام ابن کثیر رحمه الله علیه مقدمه ته تفسیر کوي دغه وضاحت کړي مادي دي او دیس بکنه یو سورات ته د اهل کتاب او خبر هغه د قران مجید او د صحیح حدیث موافق دي په هغه وخت عمل ته کار دي په هغه وخت کې تصدیق وکړ او څنګه چې د اهل کتاب او خبر هغه د قران مجید او د صحیح حدیث ته خلاف په هغه صورت کې واجب تصدیق دي ضروري مو ده چې تمال خبر او درېمه ماده او درېمه صورت د اهل کتاب او خبر خبر اسرائیلی دامی مطابق د قران مجید تر طرف نه تصدیق کړي او نو تصدیق کړي د په هغه صورت کې دا کوم کېږي چې غلط دي خشتيان کېږي او دروغ هم کېږي د په هغه صورت کې بغیر د تفکرې نه په خپل پکار دي ولی د دامی مطابق تا دا وی چې دا خبره غلطه ده ممکنه دا هغه واقعي کې ټیک و دا صحیح خبرې تکذیب وکړو او دا صحیح خبرې تکذیب هغه ټیک نه ده او ممکن دا چې تصدیق وکړي چې دا صحیح دی او واقعي کې هغه څه غلط و ضرور بیا ته دروغو ته تصدیق وکړو او دا دروغو تصدیق هغه بیا صحیح نه ده دا پته کېو ماده کې بیا دا غبي چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوا دا خبره چې اسرائیلی مطابق تفصیل هغه درته شي فنا علی الاطلاق دا مردود دی او نه علی الاطلاق دا مقبول دی په دې کې دا څه مطلوب تفصیل دی البته یو کتاب دی کوفی کې علامه حسیر ادروی لیکلی دی دا متنفی کوفی کې چې دا شاته لیکلی دی علامه حسیر ادروی هغه یو کتاب لیکلی دی اردو کې دی مختصر کتاب دی ټول کتاب هغه چې په دې روایت چې هغه په دنیا دی هغه په کې راغلی نو تفسیروں میں اسرائیلی روایات تفسیر کتاب کو جان لگا تفسیروں میں اسرائیلی روایات سارب یو عالم جو کتاب لکھ رہے ڈاکٹر ابو صوبہ حج اسرائیلیات والموضوعات کی کتب التفاسیر عربی دی کولی کتاب پیدا حد اسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفاسیر او عموما سا تفاسیر ہوگی سا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر مطالعہ مصیر ہے زکر اسرائیلی روایت ہو کوم غیر معتبر اسرائیلی روایت دا هغه باقاعده په موقع باندې شاملې کې چې ما په دې توګه او دا رنګ په قصصو او په واقعاتو د انبیای کرامو کې کوم دی دا هغه د پر مفید کتاب قصص القرآن د علامه عبد الرحمن سیوهبی رحمت الله علیه کتاب دا انتهایی ضروری کتاب داړو باندې تفکر کوه د مفسرین او حضرات چې دای اهتمام کوي او انتظام کوي په تفسیر بل موضوع زموږ طبقات مفسرین او حضرات چې دای چې استنباط کوي د قواعد د څه کې او استنباط کوي چې جزئیات د څه کې